Uważam, że światem chciałem świat wziąć sposobem, ale nigdy nie załatwię. Miasta są wrogie, srogie, zagręcia budynku, zamykające bramy i nie damy odpoczynku. Krzyczą, biegnę ulicą, każdy patrzy podejrzliwe. Przyszłość na to trawi ogień, a wspomnienia są fałszywe. Definicja słowa człowiek opisuje zwykłą idę, a kondycja moich powiek każe zabrać się we wstydzie. Co rok to niżej, wędrówka do wód biegła, sympatia do samego siebie i duma zdechła. Na murach infekcja, kolejna prelekcja. Oczuram psychice, co nie pozwolą mi tu przetrwać. Emisja korekta, aplikowana już rano. Nic nie daje, no i spektakl smutnych rozmów ze ścianą trwa dalej. A baranom się wydaje, że przejdzie samo. Cóż miłosierdzie chyba pałę zalało. Wykręcone odbicia w kałużach, uwierz mi. Obserwują mnie mieszkańcy nierównych powierzchni. Zapasy pleśni składuję w swoich żyłach mózg. Podpowiada biegnij, ale w free boże mnie ślina. Nie wiem jak to się zaczyna, sam musisz temat rozkminiać. Tylko drwina skurwysyna, nikt nie dowie, przecież wstyd. Oczywiście moja wina, los wykuty dawno w bryłach. Autoagresywna świnia miała do tego dryk. Starcza na styk, to dobrze się do nocy. Chociaż wtedy pierze skrzypce grają dobrze, kończę głosy. Czasem mam dosyć ciągłego strachu. Wychodzę, będę szukam właściwego haku. Władca majaków, właściciel fobii. Niektórzy widać są dla Boga niewygodni. Stala od zbrodni, no poza jedną. Proszę się wodzić, by w końcu zbiło moje ścierwo. Tworzę rozrywkowe wersje ojebane w samobójstwie. Dla takiego ogromu presji muszę znaleźć ujście. I nawet kurwa nie śni, że tą samą ścieżką pójdziesz. Nie pozwolę ci się babrać w moim własnym gównie. Samolub, a chuj mnie to obchodzi, tak to ujmę. Każdy własnym życiem gdzieś tam wziął za swoją trumnę. Zwierzęta rozumne, co chodzą na dwóch nogach. Diagnoza choroba, pochówek przez droga. Pionierska metoda, kuracji chorej dziadki. Nie potrafię ich powstrzymać od nieskończonych baśni. Serce mi się przyna smutek, żałoba po marzeniach. Kilka dni temu odwiedziła mnie hiena. Zaczęła gryźć w duszę w te martwe części. I chyba muszę znać autorów mojej klęski. Nie byłem nigdy święty, nie dam sobie rozgrzeszenia. Im bardziej plan konkretny, tym bardziej z niego nie ma wyjścia. Uważaj zamek i przejebane. Sam dobrze wiesz, co się kurwa teraz stanie. Pojmanych wrogów biorą na przeczekanie. Kilogramy smrodu, reaguje znanie. Tak samo jak na mnie, bo na dno upadłem i leżę w tym szambie. Co tlen mi wciąż gadnie i wygląda marnie. Plan naprawy jutra to nie dotyczy ciebie. Więc przestań być smutna i próbować mi montować bajki, że podasz jakie ciało pocięło na kawałki. Więc zacznij, wiesz, nie pęknę. Przysięgi są drętwe i szybko tracą ważność. Najtrudniej będzie z głową, najpierw spalimy sadło. Muchy się garną jak dzieci do